بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم. ده سورة نحل ده، سور لسم سپارة ده، آیت نمبر 70 او یایم نمبر آیات دی. منگویلی و دی صورت کی دلائل عقلیہ بیانیگی، 24 یا 25 دلائل بیانیگی. داول لسم نمبر دلیل دی، دلیل عقلی. تاسو خیال کوئی کنا دا ولسم نمبر دلیل عقلی دی. الله فرمائی والله خلقکم، الله تاسو فدا کړی، ثم يتوفاکم بیا به تاسو فات کړی. تدی کارون والا الله دی، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد، او بعد استاسنا اغسوك دي چه ورسيگي الى ارزل العمر اغناكار عمرتام اغبودا والتا لكي لا يعلم. لام دفار دا قبط دي، عاقبت بیداشی، لا یعلم چن بفویگی بعد علم شیئا، پس دفوینا پیس شیبان لی. بابا بڑا شوی دے، اغز ذہن کار نکی، دماغ کار نکی، مخی ورت سیادو اغ حر سے ارکڑی دی، بیا ورت بڑا والی کسا نئی معلوم، ذہن پشان دما شمانو دے. خو یو خبر یاد کا، علم دی کڑے دے، حق پرست عالمو، نو دا غد ذہن نا آغا علمی خبری آغا نوزی آغا فرتی ورے. بعد علم شیئا، پس دا علم نا سشے، ان اللہ علیم القدیر، اللہ فوہ دے او قدرت والا دے. واللہ فضل بعضکم علی بعض، واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ اغزاد دے چغور والی درکڑے دے وراوالي ورکڑي دي بعض استاسونا لا بعض الفباز نورو باندي فر رزقی پر رزق کی چالا رزق دیر ورکڑي او چالا کم ورکڑي فمن الذي فضلوا براد رزقهم فمن الذين نديا کسان فضلوا چی غروالی ورکڑی شوی دے فرد اقصرام براد رزقهم چی واپس کون کئی دی رزق فلرا یا ورکون کئی دی رزق فلرام على ما ملكت ايمانهم برادي ورواله ورکړی شوی د ته پرېدق باندې او برادي دای ورکای رزقهم د خپل مال لرا برادي معتی على ما ملكت ايمانهم هغه چې مالکان دی خلاصونه د دی یعنی ستا غلام دے مرئے دے مال ستا سر ډیر در سر دے غنو کر دے نو تدا چرتا کے جخ پل مال راوالی او غسر نم کی چنو کرا دا نم ستا او نم زمام فهم فیه سوا نو دے پدی کی برابر دی یعنی ندی برابر فهم نو پس دے فیه بدی کی سوا ان برابر دی یعنی ندی برابرو تا دا زان سر برابرولی شی دا برداش کولی شی چاگا نو کردی و آغا دستا سر پدی مالکی شریک شی نشی دا نشی برداش کولی نو ولی دا اللہ پا توحید کی دا اللہ پا خالقیت کی دا اللہ سر نور شریکان جوڑے زان لبرداش نشی کولی او دا اللہ سر نور شریکان جوڑے افا بنعمت اللہ یجہدون افا بنعمت اللہ یجہدون آیا دا توحید دا اللہ نتاس انکار کوئی تفسیر سمرقندی دیکر کئی افا بنعمت اللہ نعمت نہ مراد توحید دے آیا فنعمت د اللہ چغ توحید دے تاسو انکار کوئی والله جعل لكم من الفسقم دا بلت اللسم نمبر دلیل عقلی اللہ اغزاد دے چی پیدا کری دی استاسو دفار من الفسقم دا نفسن استاسنا ازواجا ببیانیم الکا بی بی در لپی دا کڑی دا اغمستا پشانتی دا کچری دا غواوی یا میخوی یا دا غشانتی بل یو حیوانوی نو بیا بدی سکولی بیا بتا دا دی سر زندگی سنگ تیرولی بیا بدا دی سر سنگ سملاستلی ولو اینا نستا پشانتی استا دا جنس نمی پیدا کڑی دا و جعلنکم من ازواجیکم او گرزولی می دی استاسو دفارا د دق بی بیانو نا دی کمی سر جتا نکا کڑی دا او پا حلال او پا حق نکا دی را وستی دا بنین یو طرف تا دی بی بی دا اللہ دل دا غینا زمن درقیم من ازواجکم بنین آد بی بیانو استاسو نا زمن وحفدتا لعون وسیع زوی دی راولو زر دی واده وکو سنت طریقه دادا چو واده بچی لزر وکا و انکی حل ایاما لوندگان واده وکی سوک لونده دی رمانا پویگی کنا لوندگان دی واده وکی اللہ وی اللہ و انکی حل ایاما ملکم وی نکا دی وکی لوندگان استا سنا ایکونو فقراء یغنیهم اللہ که غریبی اللہ با دی مالدار کیم نو چی واده دی وکو زوی در اللہ درکو دا غد شو دی زوی دی واده وکو نو وحفا دا اللہ با دلن وسی در کی اغن وسه بیا د نک ډیر تابیداری نک خواله زکزوی جدا شي جدا کور د تله خوړو کې پته پته کی بابا خواله را روان دی وای بابا جمعه تزو بابا وای دا سری بابا ورته یو خبره شل پیره کی هغه خبره ماشوم نه بوی هغه وای دا سری دا سری دا بیا پن وسی باندې ډیر خپکی الله وای دا احسان می در سره کړی دی خو بابا تن وسی ډیر سکی دا ولی زوی خورا وړو وای دا سر می را وګرځاو خو چې کله وسی وشو وای دا زیاتی فائدہ دا نالا وای وحفدا نو وسی می در کړی دی ورزقكم من الطيبات او رزق ستاسو د فاره پاکیزام یا عبدالله ابن عباس مانا کئی حفظنا مراد اغزمان دی چی دلور خاون ورطوی اغزمتی مراد دی یا ولد الولد دزوی زوی تان وسی حفظ ویم او دا چی ما شمان کور کی دا دیر خوان کئی تا زان نبا ورلیوان نجوڑوی چی کور تا ورشی ما شمان امریگی چی یار شیر آقی غلی شی خدا وړو سره لوبي کوا او دا ډیر خوان کوي کله چا پیالې ماته کلی چال دي ترمس گزارلې څوک روغه کاسه شولمی وړي څوک یو څوک بل څو دا بد حل جوړي کیندوانه دی راوړه ماشوم بوي دا ټوله زما دغه چاله نه ور کوي روټي راوړي وای مال روغه روټي دا غره ډیر خوان کوي په دې کور کې دا ماشومان دا کور باندې باندې ډیر ګرم یو کله کله چې دا به یو د بابا جګړه راشي نن سبا تمم می پپا وای چې د دې جګړه راشي نو یو بل سره خبرې نه کوي دا بچې د دې د فار دلال ګرځي بچې لاړ شي مور په غیږ کې نازي هغه ورته وای مور د پلار لدی مور د دا زمون سره جګړې کوي مور ځا هلته هغه ورته وای ما سره جګړې کړي یاله راځه دلته راځه نانې دره درکمه هلته ورانه ده د بچې د لاس یو بل سره خبرې ماتې کی خبرې شروع شي دا بچه ستا دا فار دلال گرزیم اللہ وی دا غلاس کی ورزقکم من الطیبات رزق می دل فاک سپا ستر در کرده کچر دی انسانانو تی بوتا وکا ولی دا خلق ببیا دیر ستر شوی وی دا زنان با تباو بربادی شوی وی دا بماو تا بیا سنگ وڑلی دا واخا گیا گانی دا بم بیا سنگ وڑلی والله رب العزت فرمائی چنانا دا غندی سپا ستر خوراک می در کرده ورزقكم من الطيبات او رزق دفاكزونا افبالباطل يؤمنونا ايا فباطل بالي تاسو ايمان روڑي وبنعمت الله هم يكفرون او فنعمت الله تاسو انكار كوين افبالباطل باطل نمراد تحريمات دي نعمت نمراد حلال دي تفسير مدارك دا ذكر كي یا دا تحریمات دا باطل نا مراد تحریمات دی او دا ایمان نا مراد اغا نعمت دا کفران دی یا باطل نا مراد شرک او نعمت نا مراد توحید دی عبداللہ ابن عباس دا غمانا کئی یا دری ما باطل نا مراد شیطان دی دا نعمت نا مراد نبی آخر زمان دی دا غمانا هم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی دا نو گورام الله رب العزت دل بهترین نعمت در کړې دی چې دا نعمت نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او د دې دور هغه حق پرست علما کرام دی چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وارثان دی قاضی ثناء الله فانی فتی تفسیر مظهری کې دغه معنی کړې ده الله رب العزت وی حدیث قدسی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چلا وی و انی والجن والانس و ازا او دا فریان او بنی آدم بجن کیو اخلق و یعبد غیری و ما پیدا کرے دا دا بلچا عبادت کئی پیدا کرے ما دے او دا بیا دا بلچا عبادت کئی ما نختی دا بلچا پنم باندی ور کئی بچے ور لما ور کرے بیا ور نم دا غیر اللہ دی ارزق و یشکر و غیری رزق زور کوما او دا بیا دا بلچا شکریہ دا کئی دا ډیر نا شکر دی وای اف بال باطل یؤمنون ایا په توحید الله ایا په شرک باندې یؤمنون دی یقین ساتي و بنعمت الله او بنعمت الله چې توحید دی هم یکفرون دیو اغا پتھئی اے یسترون نعمت اللہ و یضیفون الی غیری غیر تے نسبت کئی اللہ و نعمتنا ما در کڑی و اغا بیا تپٹے بس دیکھا بیا واللہ خلقکم اللہ و ما فیدا کڑی ایتاسو والله خلقكم الله ذات دے چھ پیدا کھڑی ای تاسو ثم يتوفاكم او بیا بوفات کئی تاسو لرا ومنكم من يردو او بعض استاسونا اغسوک دے چھ ورسیگی الى ارزل العمر اغناکار عمر تازین بڑا سڑے اغا دیر ناکار شیجی بڑا شید علم نلری بیار چا تا کنزل کئی کل لورتا کل انگورتا کله بچو تا کله خزی تا چې خواته ایسو کم نینو بیا چرگانو تا کنزل کئی دا ناکار بودا لیکی لا یعلم بعد علم الشیعام عقیبت بیداشی چی نپویگی پس دا علم نا پیس شی باندی خامل وکا بودا توب در باندی را رواندی ور بیا بس کولی نشی ان اللہ علیم القدیر اللہ فواد قدرت والا دی واللہ فضل بعد دکم الله غرواله ورکړې دې بازي تاسو لاله بازل فبازو باندې فرزقي فرزق کی فمن الذين نديا کسان فذلوا چا غرواله ورکړې شوه دې پرزق سرام براد دې رزقهم ورکون کې دې خپل رزق لرا علام ملکت ایمانهم هغه چې دې د سرا غلامان فهم فيه سوا نو دی دیو پا دی کی برابر یعنی دا دا زان سر برابر کولی شینا نا دا نبرابر ای افا هم فیه سوا آیا دی دیو پا دی کی برابر دا دا زان سر دا نبرابر ای افا بی نعمت اللہ اجہدون آیا فا نعمت دا اللہ دیو انکار کئی واللہ جعل لکم من الفوسکم اللہ غزات دی چی گرز ولیستاسو دا فارا دا نفسون استا سنا دا جنستا سنا ازوا جل بی بی بلکل استا پشانتی نسان دا و جعل لکم من ازواجکم او فیدا کری دی استا سو دا فار استا دا بی بی نا بنینا زمن و حفدتا لعون و سی و رزقکم من الطیبات او رزق استا سو دا فار فاکیزا افا بالباطل یؤمنون ایا پا شرک بندی دیو یقین ساتی آیا فکفر باندی دیو یقین ساتی آیا فنروا باندی دیو یقین ساتی و بنعمت اللہ هم یکفرون او فنعمت اللہ دیو انکار کی دوا او قی بجمع سرطول یا اللہ زنگلہ ونمعاف کی یا اللہ دا قبر دا عذاب نمو ساتا یا الله دنیا او اخرت در رسوینه مو ساته یا الله مرګری وینا کړی دا یا الله وې دعا کې می یاد وساته یا الله سب قسم شریحا جاتی خپل خزانو نه ولا فرقه الله سب قسم شریح خزان حاجت د خپل خزانو نه ولا فرقه الله ته زمون دی خبر او ریدلو علی ته سمع ذاتی الله ته قبل اولو علی الله زمون دا دعاګان قبول او منظور کا الله پم ټول باندې خپل رحمتونه را وروا الله د قهرونو عذابونو نه موساته الله دا مرګري راغلي دي ناستي الله الله دا درس او کاوري سمرا سامي اندي الله دا چا پزړه کې سب قسم شريحا جاتي تخفل خزانو نه ولا فرقا الله شريحا جاتونه ولا فرقا الله ستا په خزانو کې څه کمې ناراضي الله تكون اوه فيكون هغه موجود شي الله ته دا دعاګانې قبول کا الله سوک قرضداری دا قرض اخلاص کا الله سوک بیمارانی شفای کاملہ عجل ور نصیب کا الله دا چا دشمنی پا دوستو باندی بدل کا الله زمان دا طول و اخیر خاتمہ فا ایمان کا و صلی اللہ تعالی علی خیر حلق محمد.